नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम आपको बातें कही है वही बात हमारे पास नई बात उसने वास्तव में ख्याल करने की बात है। हम कोई काम करते हैं तो हमारे योग है कि भोग है इस बात में रखो। वस्तु और व्यक्ति और क्रिया एक वस्तु है, एक व्यक्ति है मनुष्य, एक क्रिया है। वस्तु क्रिया व्यक्ति का असर हमारे पर पड़ता है और हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता होती है तो वो भोग है। पारमार्थिक बातें भी कहते हैं तो हमारे को अच्छी लगती है, सुख होता है, आनंद होता है, तो वो फार्मासी नहीं होती, वो भोग होता है। साधन करते हुए भी अगर हमारा मन उसमें खींचता है व्यक्ति पर, वस्तु पर, घटना पर, क्रिया पर, तो उनका असर पड़ता है तो भोग होता है। वो हमारे पर असर न पड़े, दूसरों का कल्याण हो तो वो योग होता है। हमारे पर बस पड़ता है भोग होता है, भोग से कल्याण नहीं होता, भोग से फंसता है आदमी। चीज अच्छी लगे, चीज प्यारी लगती है, परंतु हमारा योग नहीं हुआ। बात सांसारिक नहीं करते, पारमार्थिक करते हैं, परंतु हमें उसमें सुख मिलता है तो भोग है। खूब ख्याल रखना है, आराम मिलता है, सुख मिलता है, व्यक्ति का असर पड़ता है, वस्तु का असर पड़ता है, क्रिया का असर पड़ता है, स्वाति है, भोग हो रहा है, योग नहीं हो रहा है। वर्षों तक करते रहो तो उन्नति नहीं होगी और केवल दूसरों का उपकार होता है, दूसरों को परमात्मा की प्राप्ति होती है और हमारे पर असर नहीं पड़ता, हमें सुख नहीं मिलता, वो योग होता है। योग परमात्मा के साथ संबंध करता है, भोग वस्तुओं के साथ, संसार के साथ संबंध करता है। अच्छी अच्छी बातें कहते हैं और ठीक लगती है तो सावधान रहना, एकदम भोग से कल्याण, सबका कल्याण हो जाए, भोग से कल्याण नहीं होता। तो साधन जन जो सुख है, उस साधन जन सुख है, उस सुख में लटक जाएंगे तो वर्ष लग जाएंगे, वर्ष। साधन जन सुख है परंतु सुख बुद्धि होगी तो भोग हो गया, भोग से कल्याण दुनिया मात्र का भोग हो जाएगा। केवल दुनिया का उद्धार है और हमारी चेष्टा है वो योग होता है। तो भोग बुद्धि न हो, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, परंतु भोग होता है। मनुष्य को विशेष सावधान रहना है, हरदम सावधान सावसेत। ये पढ़ा मैंने, युद्ध करने वाले हैं उनका युद्ध में करते हैं माथा कट जाता है तो भी युद्ध करते हैं, परंतु उसके बाद में वो रहते नहीं। तुम्हारा तो एक दिन माथा कटता है और ये पारमार्थिक मार्ग में रोज ही ना माथा कटता है, एक दिन से छुटकारा नहीं होता। ये मामूली बात नहीं है, भोग होने से नई नई बातें करे नई नई, सब लोग सब फंसाने वाले, सभी बातें फंसाने वाली थी। ये व्याख्यान देना है ना, ये मामूली नहीं है, बढ़िया भोग है। तो परमात्मा की बातें हैं हमारे ठीक और ऊँची लगती है, तो वर्ष बीत जाते हैं स्थिति हमारी होने से ही नहीं होती है। साधक को ये ख्याल रखना चाहिए, पहले हमारी जैसे उन्नति होती थी इस वैसी आज हो रही है, अरे हो रही थी। परमात्मा की बात में सुख भोगते हैं, योग है कि भोग है, ख्याल सावधान में एकदम। तो भोग बुद्धि से किया हुआ योग नहीं होता, समय बर्बाद होता है। और कन्फर्म बात आई है उस और तरह की, गीता में आई है वो बात और तरह की है। सात्विक पुण्य निष्पत्ति पाप उत्पत्ति सुधार से ही तम से ही नो भयं किंतु प्रसायु क्रोड़म भेद, मानो सात्विक से पुण्य होता है, राशि से पाप होता है, तामसी से पाप और पुण्य नहीं होता, आयु नष्ट होती है। ये दूसरों का मत है, वो गीता कहती है उद्योग अर्जन थी सत्वस था, मध्य तिष्ठन थी राज था, अधोगन थी तामसा, जघन्य वृत्ति था अधोगन थी तामसा, अनुभूति होती है। दूसरा ताम से नो भयम, पाप पुण्य नहीं होता, आयु खराब होती है, इधर होती नहीं, अधोगति तामसा, पापोत्पत्ति सुधार से पापोत्पत्ति होती है। तो वो ताम से राज से हो जाता है, सात दोषों का है ये तो दागरे विषय में परिणाम है। मैं तो हूँ अभ्यासात्र ये तो दुखांत से निगत सी दुखों में सात्विक होता है, डेड स्लोग है। और विषेन्द्रिय संयोग विषय इंद्रियों संयोग से जो सुख होता है वो सुख राजसी होता है, राजसी सुख बंधन करने वाला होता है, सात्विक भी अटकाने वाला है, वो बंधन नीचे ले जाता है। और सात्विक बातें ऐसी करते हैं उनसे भी सुख लेते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी हो गई। साधन जन सुख होता है उसमें भी अटक जाते हैं तो अटक ही रहते हैं, उसे नहीं बढ़ते, और उन्हें बगल लगने पर पतन हो जाता है। अपने ये पुस्तक बाहर निकली है मनुष्य मात्र ध्यान, इसका 14वां अध्याय है वो देखना चाहिए। मैं 2 अध्याय बात गई, 5वां 6वां 10वां 11वां 108 पृष्ठ से 11-12 पृष्ठ तक, 112 बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद में 14वें अध्याय में विशेष ध्यान देता है, 14वां एक है भोगों में भी जाती है, देखते हैं भी व्याख्यान है, लोग पूछते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक देते हैं। तो हरदम सावधान रहो, देखना चाहिए। दसवां ग्यारहवां चौदहवें देखना चाहिए। कुछ ध्यान विशेष देने से ख्याल होता है, ध्यान विशेष न देने से बात पकड़ में नहीं आती, साधारण आदमी पकड़ नहीं सकता। खूब ख्याल करे तो पकड़ में आता है, भोगों से कल्याण नहीं होता, भोगों से पतन होता है। भोगों से कहीं पशु पक्षियों में कल्याण हो जाए, भोग होता है, भोग योग नहीं होता। योग है वो भोगों में बदल जाता है, ज्ञान है वो ज्ञान का सुख और सुख देने से अज्ञान में फंस जाता है, नीचा उतर जाता है। अरे भक्ति का है उसमें नहीं, भक्ति फिर निर्भर होता है। ज्ञान मार्ग में योग मार्ग में विशेष ध्यान देता है, भक्ति मार्ग में भगवान का सहारा रहता है, इसमें ठीक है। कैसा महा समुद्धर था, भक्ति मार्ग में भगवान का ध्यान करते हैं और कर्म सब में करते हैं, योग मार्ग में ज्ञान मार्ग में भगवान सब में करते हैं, पर भक्ति हमारे भगवान के शरण होता है और हरदम भगवान को पुकारता है, हरदम ही, तो बड़े सुगमता से काम होता है, नहीं तो फंस जाता है। इस बात से आप सबसे कहना सावधान रहो, सावचेत रहो, हरदम सावचेत रहो, सबका कल्याण कर, सबका जितने सुनते सबका कल्याण हो जाएगा। होगा तब कारण गुण संघोष सदस्य गुणों का संग है, सत्व रज तम तीनों का सत्व का संबंध है, ऊंचा नहीं बढ़ने देता, सत्व का भी संग नहीं, सुख संग बढ़ाते ज्ञान संग, सुख संग और ज्ञान के संग से बांधता है। सतुगुण में तत्र सत्व निर्मलता प्रकाश में माना मय सुख संग बढ़ाते ज्ञान संग कर्म संग है न, और तमोगुण तो है जो मानता है, मानता है। इस वास्ते सावधानी सहित काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी बात है। सत्संग सुनो, सत्संग में भी ये पुस्तक है बहुत अच्छी है, मन में रहेगा कर देंगे। अहंकार है नहीं अहंकार, निर्मो निरहंकार, निरहंकार हो तुम शांति मदी गच्छति, ममता नहीं रो अहंता भी ना हो, अहंकार ममता साथ में रहने से अधोगति हो जाती है, अपना प्रगति है। पो मेरा पो नरो वायु खंग और मन और बुद्धि अहंकार, निर्मो निरहंकार हुआ अहंकार नहीं, ठीक है, फिर शांति ही हुआ। सावधान रहे, अहंकार तो नहीं बढ़ रहा है, अहंकार तो कुछ नहीं हो रहा है, ममता तो नहीं हो रही है, हरदम सावधान रहे। अरे इनसे बचो, बहुत जल्दी कर जाए, बहुत बढ़िया युक्तियां हैं, तो सावधान रहना है, ये तो भोगों में फंस जाएंगे, भोगों में वही नहीं रहेंगे, योग मार्ग में चलता हुआ भोग हो जाएगा, तो योग का भोग होने से अगर ये भोगों का भोग हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, भोगों का भोग होने से संसार में भोगी आत्मा ऐसे ज्ञान है, ज्ञान का भी भोग होता है, तो भोग नहीं होना चाहिए। निर्मम और निरहंकार, ये दो बात खो गया। संसार में ममता नहीं है, शरीर में अहंता नहीं है, तब ठीक है, ये विचार से दूर हो गए, ऐसा ब्रह्म स्थिति भविष्य हो जाएगी, अहंकार रहित होने से। नहीं तो अहंकार हो रहे बढ़ते, ममता ने अहंकार बढ़ जाएगा, तो पतन हो जाएगा। मन को ख्याल नहीं होता है, उम्र भी जाती है, फिर नीचे उतर जाता है, फिर तो साधक बना भी नहीं आता, भोग हो जाए पर वो चीज गिर जाता है। सुख संगेन ज्ञान संगेन, सुख की आशक्ति ज्ञान की आशक्ति इसे मानता है, तो सुख और ज्ञान जो पान मारते सुख है, प्रभु का ज्ञान है, वो भी अगर आशक्ति साथ में कर लेंगे तो अटका देता है, वो गिराता नहीं है, अटका देता है, समय लगता है, अगर वो संग नहीं हो बहुत जल्दी उन्नतित हो जाएगा। तो सावधान रहो, एकदम सावधान, पतन वाली चीजें हैं। निर्ममो निरहंकार, चार बात है इसमें, विहाय कामान या सर्वान मांसिया देव मोह निरहंकार से शांति बनी कर सकती। बहुत बड़े श्लोक है, 71-72 दूसरे अध्याय का, विहाय कामान या मांस निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सर शांति मंदिर ऐसे ब्रह्म स्थिति। अहंकार और ममता और श्रेया और कामना ये बांधने वाली है, बहुत बड़े श्लोक है। 18-17 श्लोक, जैसे नाहंकृत भाव हो बुद्धि जैसे न लिप्यते, अहंकृत भाव नहीं हो, कर्तृत्व अभिमान न हो और बुद्धि लिप्त न हो, भोग न हो, ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि जैसे लिप्त है, अब तो अभिमान लोग न लिप्त, सब लोग मार पाप नहीं जाता। तो पाप लगने का चार चीज है, ये कर्तृत्व अभिमान भौतित्व, और इसमें जो एक नई बात लेख है, वो नई बात का क्या है, अभ्यास अध्यारोप आप अभ्याम निष्प्रम प्रपंच थे, अध्यारोप पर अपाध करना ये उपाय है, बढ़िया नहीं है। पहले अध्यारोप करे फिर आरोप करे, वो अध्यारोप मिटता नहीं जल्दी, कर्तृ भोग और ममता पहले से ही छोड़ दे, अपने में है ही नहीं, कर्तृत्व तो भोग है ही नहीं, इनको स्वीकार ही ना करे, अध्यारोप न करे, पहले से ही स्वीकार ही ना करे, वास्तव में खुद में है नहीं, आप में खुद में नहीं है, शरीरस्थ हो भी 31 बज लो, शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो थे न लेते थे, शरीर में स्थिति हो भी आप में करते तो बहुत नहीं है, शरीर में स्थित होते भी तत्व में नहीं है, असावधानी में भी जाते हैं, तो करते तो बहुत तो अपने आवे ही नहीं, स्वीकार नहीं करना है। एक नई बात लेख में बहुत अच्छा, अंतिम भाग में लेख रहे, अंतिम भाग में बहुत सुंदर रहेगा, आप मरण करो बहुत अच्छे लेख है, सोलह छाट करे बीस लोग बीस ही हाथ पड़े आए एक आदमी विशेषता सुन देख करके सावधान मैं जागृत रही है बंदा है तो प्रीत हरिजन से करी है पर हरी है दुख बंदा शुक्र दुख दोनों सुनो सुख दुख की परिस्थिति आती है सुख होता है दुख होता है उसमें सुख या दुख हो गए तो फंस गए दोनों को देखा आपने तो बड़े पार हो गया है बहुत जल्दी अपने सबका कल्याण सबका इसे सावधानी से चलो जब मैं जागृत रहे बंदा हरदम जागृत रहे पशु भी सावधान ऊंट पर चले हुए ऊंच नहीं जमीन सावधान सावधान ऊंट सावधान हरदम सावचेत बहुत बांधने वाली है पद को ऐसा ही है बांधने वाला होता है तटस्थ रहो तटस्थ तटस्थ रहते क्रिया करो आप और मैं घोलो में साथ में मिलो बता तो बांधेगा नहीं माँ घोल मिल गए राग द्वेष हो जाता हो ही जाता है इस बार तटस्थ रहना भोजन गए तटस्थ रहो सोवे तो तटस्थ रहो कहीं बातचीत कर तटस्थ रहो कोई हुक्म दे तो तटस्थ रहो अलग मानो मैं खुश हो तो बोलता नहीं हो जैसे सर्वगत सौ साल आकाश हम नौ लिपे थे आकाश सर्वगत होता वो भी लिप्त नहीं होता ऐसे क्षेत्र क्षेत्री कृष्ण क्षेत्र यथा सर्वगत आकाश हम नौ लिपे थे सर्वत्र अवस्थित हो तथा नौ लिपे थे अपने दर्श अपने स्थिति शरीर में होती है ना वो बाह्य है बाह्य स्वर से सकता था तो बाह्य क्या संसार की वृत्ति है वो बाह्य वृत्ति है परमात्मा की वृत्ति है वो लाभ वो अवंतर वृत्ति है बाह्य वृत्ति मृत्यु में होती है शरीर में उन्हें बन जाता है शरीर और संसार एक जाति के और आप और परमात्मा एक जाति परमात्मा के सिवाय अंतर ममता न हो भगवान मेरे ऐसा अभिमान चाहिए मोरे मैं सेवक रहू पति पति मोरे अभिमान कल्याण करने वाला है भगवान के साथ सब ठीक हो जाए भगवान के साथ मिल जाए सब काम ठीक हो जाए शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाएगा इस बार सावधान रहो हरदम सब काम करते हुए संसार का सब काम करते हुए तटस्थ रहो तो योग होगा तटस्थ रहो अलग रहो तो योग होगा नहीं तो भोग हो जाएगा घुल मेरा भोग होया भोग का कल्याण नहीं होता और योग का कल्याण होता ही है ऐसा पतन होता ही योग ना भगवान के साथ अपने स्वरूप के साथ में स्वरूप के साथ में सावधान है तो ये ज्ञान योग हो गया और भगवान के साथ है तो भक्ति योग हो गया और कर्तव्य के साथ है तो कर्म योग हो गया और घुल मिल गया तो योग सब खत्म हो गया ऐसे सावधान रहो भगवान को हरदम याद रखे ये भक्ति मार्ग बहुत बढ़िया है ज्ञान मार्ग बढ़िया है योग अत्यंत बढ़िया है भगवान में श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान योग में ज्ञान योग में श्रद्धा नहीं हो तो कर्म योग में और भगवान में श्रद्धा हो तो बहुत बढ़िया है। तेसा माम समर था भक्ति मार्ग में भगवान उद्धार करते हैं, भगवान का भरोसा है, उसका कल्याण बाधा नहीं है, अपना अहंकार बंधन हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।